Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Wielki sukces i wielka radość. Kamil Stoch wygrał dwa konkursy skoków narciarskich w Wiśle. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiada zmianę w ordynacji wyborczej. Pasjonująca walka zapowiada się w Strasburgu. Podczas tej sesji wybór szefa Europarlamentu. Trzecie zwycięstwo z rzędu w konkursach Pucharu Świata ma na swoim koncie Kamil Stoch. Wczoraj i przedwczoraj był w Wiśle pierwszy. Ten weekend był dla mnie wspaniały, mówił po zawodach nasz najlepszy skoczek, a kibice byli występami Kamila Stocha zachwyceni. Cieszymy się z tego, że po prostu wygrał Kamil. Jesteśmy świadkami historycznego momentu, bo dwukrotnie wygrał Kamil. Naprawdę chłopaki działają cuda. Dziękujemy! Dziękujemy! Oj, wielki szał, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Mam nadzieję, że Kamil do końca sezonu będzie pokazywał taką samą formę. Prezydent Andrzej Duda, który osobiście wręczał Kamilowi Stochowi puchar, mówił o wielkim sukcesie i wielkiej radości. Dziękował wszystkim polskim skoczkom, podkreślał, że to znakomita wizytówka Polski. To oczywiście buduje markę naszego kraju, to jest promocja Polski, także jestem ogromnie wdzięczny naszym skoczkom. Więcej o wczorajszych skokach Polaków już za chwilę w serwisie sportowym. Maksymalnie dwie kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych. To niektóre ze zmian w ordynacji wyborczej, które zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem powinny być one wprowadzone jeszcze przed wyborami samorządowymi. Tłumaczy dlaczego. Takie bardzo długie kadencje, czyli wielokadencyjność, to dochodzi nawet do 20 kilku lat już dzisiaj w Polsce. Na poziomie większych miast, a na poziomie gmin to bywa, że to już jest lat około 40. No i to nie sprzyja, łagodnie mówiąc, demokracji, ani dobrym, zdrowym stosunkom społecznym w danej gminie, w danym mieście. Czyli krótko mówiąc, zmiana jest potrzebna. Podczas spotkania z członkami partii w Gdańsku Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że najbliższe wybory samorządowe w 2018 roku odbędą się już na nowych zasadach. Ponad 62 miliony złotych są na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś odbędzie się wstępne podsumowanie zbiórki, a ostateczna kwota będzie znana na początku marca. W jubileuszowym 25. finale uczestniczyło 120 tysięcy wolontariuszy. Policja ocenia, że przebiegł on spokojnie. Nie odnotowano większych incydentów, a szef orkiestry Jerzy Owsiak dziękował wczoraj wszystkim mundurowym. Zawsze mieliśmy służby mundurowe, które nam niezwykle pomagały, ułatwiały. Grały orkiestry wojskowe, były pokazy sprzętu, straż pożarna. To jest taka atrakcja. Kłaniamy się wszystkim mundurowym służbom. Jesteście ludźmi, którzy wykonują swoją robotę rewelacyjnie. Bardzo was za to szanujemy. W tym roku, podobnie jak przed rokiem, pieniądze zbierano na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów. Trudne warunki meteorologiczne były przyczyną rozbicia się tureckiego samolotu transportowego w Kirgistanie. Boeing 747 runął tuż po starcie z lotniska w Biszkeku, gdzie miał międzylądowanie na kilkanaście budynków. Zginęły co najmniej 32 osoby, w tym 6 dzieci. 15 ofiar to mieszkańcy miejscowości Dachasu. Śmierć poniosło także 17 osób, które były na pokładzie samolotu. Co najmniej 8 osób zostało rannych. Szybka umowa handlowa z post-brexitową Wielką Brytanią i zniesienie sankcji wobec Moskwy to cele Donalda Trumpa. Amerykański prezydent elekt mówi o nich w rozmowie z dwiema europejskimi gazetami, niemieckim Bildem i brytyjskim Timesem. Będziemy pracować bardzo ciężko i bardzo szybko. To posłuży obu stronom, deklaruje Donald Trump. Prezydent elekt odcina się od deklaracji swego poprzednika Baracka Obamy. Mówiącego, że po Brexicie w negocjacjach handlowych dla Waszyngtonu Londyn będzie na końcu kolejki. Trump przekonuje, że Brexit był doskonałą decyzją i że widać to już teraz. Radzicie sobie świetnie. Państwa chcą mieć własną tożsamość. Wielka Brytania pragnęła mieć swoją. A co z polityką wobec Rosji? Prezydent elekt deklaruje wolę zniesienia sankcji nałożonych na Moskwę. Cena? Putin musiałby zgodzić się na zmniejszenie swego arsenału nuklearnego. Angela Merkel nazywa najważniejszą przywódczynią w Europie, ale krytykuje za politykę wobec uchodźców. Unię nazywa narzędziem służącym pani kanclerz. Deklaruje, że i Putin, i Merkel na dobry początek mają u niego kredyty zaufania i zastrzegam, zobaczymy na jak długo starczą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 7 kandydatów walczy o fotel szefa Parlamentu Europejskiego. Największe szanse ma 2. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od wielu lat nowy przewodniczący zostanie wyłoniony w prawdziwym głosowaniu. Dotychczas obowiązywało porozumienie między największymi frakcjami. Przewidywało, że pierwszą połowę kadencji funkcję przewodniczącego pełni socjalista, a drugą Hadek. Zgodnie z tymi uzgodnieniami przewodniczącym Europarlamentu powinien zostać kandydat Hadeków Włoch Antonio Tajani. Socjaliści zakwestionowali jednak wcześniejsze ustalenia i zgłosili swojego kandydata, także Włocha a Jeniego Pitella. Wybór Habecka, jak uzasadniają zerwanie umowy, sprawiłoby, że frakcja ta miałaby 3 z 4 najważniejszych stanowisk w Unii, na co nie chcą się zgodzić. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. I jednak nie poszło. Jerzy Janowicz przegrał w pierwszej rundzie Australian Open z Marinem Ciliciem. Polak uległ znacznie wyżej notowanemu Chorwatowi. Dopiero po 5 setach prowadził już nawet 2-0, ale rywal wyrównał i w decydującej partii był lepszy od naszego tenisisty. Oznacza to, że nie mamy już Polaków w singlu mężczyzn. 2 Polki w singlu pań zaczynają grę jutro. Pierwszego dnia na razie jedna niespodzianka. Simona Halep pożegnała się z Melbourne już w pierwszej rundzie. Turniejowa czwórka przegrała gładko z Shelby Rogers. Trwa m.in. spotkanie Andy'ego Murray'a. Dobiega już w zasadzie końca. Szkot w pierwszej rundzie męczył się z Ilią Marczenko. Prowadzi w setach 2-0, w trzeciej partii prowadzi 5-2, ale obie pierwsze partie kosztowały go sporo. Wygrywał je 7-5 i 7-6. W świetnym stylu wygrywał za to Kamil Stoch w Wiśle. Wczoraj co prawda nie zwyciężył z tak miażdżącą przewagą jak w sobotę, ale znów był pierwszy i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo cieszę się z pracy, którą wykonałem podczas całego tego weekendu. Kosztowało mnie to sporo wysiłku, sporo energii, ale na koniec wszystko ułożyło się dla mnie dobrze. Były trochę zwariowane zawody. Trzeba było nie tylko wykonać dobrze swoją pracę, oddać dwa dobre skoki, ale też mieć trochę szczęścia. Piąty był wczoraj Maciej Kot, 11 Piotr Żyła. Pozostali Polacy nie awansowali do drugiej serii. Nie żegnamy się ze skokami narciarskimi w Polsce. W najbliższy weekend konkursy w Zakopanem. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła Puchar Polski Siatkarzy. W finale rozegranym we Wrocławiu pokonała PGS Krebełchatów 3-1. W tym sezonie 2 razy z tą skrą przegraliśmy, więc cieszę na pewno to, że za 3 razem już ich pokonaliśmy. Na pewno to był ciężki mecz, ale najważniejsze, że udało nam się go wygrać. Moim zdaniem, gdyby nie ten drugi set, moglibyśmy to spotkanie wygrać 3-0. Mówił Mateusz Bienik, środkowy Zaksy dla klubu z Kędzierzyna-Koźla, to 6 w historii Puchar Polski. Piłkarskie zmagania w ligach europejskich wczoraj pod znakiem porażek liderów. W Hiszpanii Sevilla przerwała zwycięską pasę Realu Madryt. Licznik zwycięstw królewskich zatrzymał się na 40 wygranych. Wczoraj Real przegrał 1-2, ale nadal prowadzi w tabeli. We Włoszech prowadzi Juventus, który wczoraj przegrał z Fiorentiną 1-2. W Anglii na czele Chelsea, a punkty zgubiły obie drużyny z Manchesteru oraz Liverpool. The Reds zremisowali z Czerwonymi Diabłami 1-1, a The Citizens przegrali 0-4 z Evertonem. We Francji pozycję lidera objęło natomiast AS Monaco. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze arktyczne powietrze. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, bez opadów na południowym wschodzie. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie, a temperatura zaczyna się od stopni -3. To w Lublinie, Przemyślu i Augustowie, -2 w Warszawie, Olsztynie, Kielcach i Siedlcach, -1 stopień w Łodzi, Częstochowie, Katowicach i Krakowie, 0 w Szczecinie, Toruniu, Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Trójmieście, tam +1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Electrolux. Wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705 zł i 60 groszy oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Uwaga! Są pieniądze na założenie i rozwój firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnika w nim. Jak pozyskać dotacje z Unii? Jak otrzymać pieniądze z budżetu państwa? Gdzie po preferencyjny kredyt? Pieniądze na start i rozwój firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro jak założyć i prowadzić firmę. Ja, Pascal Brodnicki, ogłaszam pyszne przecenie super smartfonów Play. Na nowy rok niech się darzy z wyprzedaży. Sony Xperia E5 przeceniony z 289 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze

Czyli rozumiem, osobami, że ten protest był głównie tego tematami. Dotyczył, tak? I to jest to na pewno ten sukces. To był impuls, który był pierwotnym powodem, dla którego protestowaliśmy podczas posiedzenia 33, czyli wolne media w Sejmie. To było bardzo mocno przez nas akcentowane. Natomiast oczywiście później zdarzył się ten pretekst, który spowodował dalsze zdarzenia, czyli wykluczenie nieregulaminowe. Ale pretekst, kto dał ten pretekst? No na pewno marszałek Kuchciński, to nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, nie tylko błędzie regulaminowej, ale całej niezdolności do zażegnania tego kryzysu. Dyskwalifikacja marszałka Kuchcińskiego polega przede wszystkim na tym, że przez te 26 dni protestu nie pojawił się w Sejmie. Pojawił się dopiero tego ostatniego, czy przedostatniego dnia, no bo to praktycznie w dzień poprzedzający planowaną sesję. A praktycznie pierwszy kontakt z przedstawicielami klubów protestujących miał miejsce rano tego dnia, czyli w środę. No to jest dyskwalifikacja. Tylko sam pan mówi o 26 dniach protestu. Czym się różnił 26 dzień od 25 lub 24? Krótko mówiąc, dlaczego państwo po prostu wcześniej nie skończyli tego protestu? Po co go było ciągnąć? Skoro się niczym nie zakończyło? Jeszcze raz wracam do początku. Demokratyczny parlament pracuje w ten sposób, że przede wszystkim media mają możliwość nieskrępowaną transmitowania tego i omawiania tego, co w parlamencie się dzieje. I to jest pierwszy warunek. Drugi, wszystkie mandaty parlamentarzystów, wszystkich klubów są równe sobie. I nie można na zasadzie widzimisię, nawet jeżeli ma się większość, twierdzić, że na przykład parlamentem jest tylko ta większość. No bo tak de facto się stało. To posiedzenie, które przekształciło się z klubu posiedzenia Prawa i Sprawiedliwości teoretycznie w jakąś sesję, jest oczywiście nadużyciem, jest nieprawnym i złamaniem wszelkich zasad legislacyjnych. Dlatego budżet jest uchwałą, która jest obarczona wadą prawną, jeżeli chodzi o jej ustanowienie. Więcej. Okazało się, że większość parlamentarna, mająca no tę większość i w Senacie, i w Sejmie, nie jest zdolna do uchwalenia tej fundamentalnej dla rządu ustawy w legalny, prawidłowy sposób. Panie pośle, ale jak większość mogła uchwalić w normalny sposób, skoro państwo zablokowali salę plenarną i uniemożliwili normalną dyskusję? Ponieważ marszałek Kuchciński po raz enty złamał regulamin. I myślę, że ta czara, która się przelała, no to oczywista zresztą dla wszystkich i dla obserwatorów, myślę o dziennikarzach i nawet dla członków Prawa i Sprawiedliwości, powinna być natychmiast rozwiązana w ten sposób, że marszałek Kuchciński powinien cofnąć swoją decyzję. Nie zrobiono tego. Postanowiono pokazać, i myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, że właśnie poza regulaminem, ponad prawem, ta większość zrobi swoje, czyli zrobi co chce. A na tym nie polega demokracja. Demokracja jest czymś zupełnie odwrotnym. Szacunek dla prawa i to jeszcze do tego płynący ze strony władzy musi mieć miejsce. Jeżeli władza stawia siebie ponad prawem, cofamy się do PRL-u, cofamy się do sytuacji, których mieć w cywilizowanym kraju nie można. A to nie jest tak, że państwo rozpoczęli ten proces w taki bardzo radykalny sposób, a potem nie potrafili z niego po prostu wyjść? Wręcz odwrotnie. No to jest radykalna forma protestu. Blokowanie mównicy, zamontowanie sali plenarnej, nie neguję. To się nie zdarzyło w ciągu 1989 roku na taką skalę, tak długo. To prawda, tylko po pierwsze, proszę i mam nadzieję, że pan redaktor nie będzie używał słowa okupacja, dlatego, że my byliśmy akurat w swoim miejscu, czyli to była przerwa ogłoszona zresztą przez marszałka Kuchcińskiego z datą, z godziną zwołania prezydium, które się nigdy nie odbyło, więc byliśmy na swoim miejscu i w 5 minut można było ten konflikt rozwiązać, gdyby była jakakolwiek wola ze strony marszałka Kuchcińskiego rozmowy. On przez 20 parę dni był nieobecnym. To jest właśnie dyskwalifikujące. Ale przecież państwo, byli inni politycy, był marszałek Karczewski, który prowadził rozmowy, sam Jarosław Kaczyński w nich uczestniczył. Dlaczego państwo w tych rozmowach nie wzięli udziału? No ale proszę, no naprawdę to jest dosyć, powiedziałbym, żenujące. Jeżeli nazywamy nawet tę formę protestu strajkiem parlamentarzystów, niech to nawet tak będzie, to czy szef tego zakładu pracy, którym jest Sejm, w sytuacji kryzysu w swoim zakładzie, za który jest odpowiedzialny, wyjeżdża, czy to jest odpowiedzialne, że wyjeżdża na 20 parę dni i się nie pojawia i prosi prezes sąsiedniego zakładu, przede wszystkim chyba nie wyjeżdża, bo jednak był na miejscu. Nie było ani razu. Nie spotkał się, natomiast ja nie... Dobrze, rozmawiali państwo, no, Ryszardowi Petru to nie przeszkadzało, żeby spotykać marszałkiem Karczewskim i rozmawiać. No i co z tego wyniknęło? Nic z tego nie wyniknęło. Państwo w tym nie uczestniczyli, to nic z tego nie wyszło. No. To jest naprawdę nie tędy droga. Kryzys został wywołany w Sejmie przez marszałka Kuchcińskiego, szefa Sejmu, i w Sejmie musiał być i powinien być rozwiązany. Jeżeli marszałek Kuchciński chce być drugą osobą w państwie, to powinien na siebie wziąć tę pełną odpowiedzialność. I co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego złożyliśmy również wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, bo po prostu do tej roli prowadzenia obrad, ale także zarządzania pracą parlamentu się nie nadaje. Panie pośle, czy to jest na pewnego rodzaju sprzeczność? Na początku państwo mówią, kiedy zaczął się tak naprawdę ten protest, że marszałek Kuchciński się nie nadaje, należy go odwołać, a teraz pan twierdzi, że głównym powodem, że protest się nie zakończy, było to, że zabrakło marszałka Kuchcińskiego. No przecież w oczywisty sposób państwo by się z nim nie porozumieli. Głosząc, że się nie nadaje i chcą go odwołać. Jak się nie pojawia i nie jest nieobecnym i boi się w gruncie rzeczy wyjść także do państwa, do dziennikarzy, bo przecież reprezentowali go wicemarszałkowie do ostatniego momentu, to przecież sam pan sobie odpowiada na to pytanie. To nie jest tak, że ten protest w parlamencie nie wziął się z powietrza. Proszę zauważyć, że przez ostatnie 12 miesięcy mamy demolowane instytucje demokratyczne, które są fundamentalne dla demokratycznego porządku prawnego, od Trybunału zaczynając, ale mogę powiedzieć o wielu instytucjach, które zostały zawłaszczone przez jedną partię. Nie mamy jeszcze zapisu konstytucyjnego, że to jest przewodnia siła narodu i jedyna słuszna, ale tak to w praktyce wygląda. Jeżeli także prawa obywatelskie mamy ograniczone w wielu obszarach, myślę o inwigilacji, o ustawie o policji, o ustawie o zgromadzeniach, która trafiła na szczęście do Trybunału, ale także w obszarach gospodarczych, to mamy regres tych praw obywatelskich, a w każdym demokratycznym kraju rząd powinien stwarzać lepsze warunki, a nie gorsze dla obywateli. A może po prostu, panie pośle, państwo się muszą poczuć trochę tak, jak PiS w czasie, kiedy był w opozycji. Państwo nie potrafią się do tego przyzwyczaić, że teraz są państwo w mniejszości. Trzeba zaakceptować sytuację, której ktoś inny rządzi. Nie znajdzie pan adekwatnych przykładów, w których następował tak bardzo wyraźny regres tych praw, o których mówiłem. Rzeczywiście PiS się nigdy nie posunął do blokowania sali sejmowej i do takiego protestu, jaki państwo zorganizowali. Nie, przede wszystkim nigdy ze strony Platformy nie było takich ograniczeń i takich ingerencji i takiego nadużycia, jeżeli chodzi o prawo. Tam, gdzie władza stawia siebie ponad prawem, musi być reakcja. I jeżeli pan będzie szukał takich przykładów nadużycia, to znajdzie pan je. To nie jest tak, że pan ich nie znajdzie, ale wówczas i z mojej strony słyszał pan reakcję, na przykład jeżeli chodzi o kwestię używania policji w niektórych przypadkach. I właśnie na tym polega, nasza rola parlamentarzystów, którzy nie należą do władzy, by w takich sytuacjach bardzo mocno interweniować. Ale a propos po to, roli, żeby obywatele nie byli bezbronni. A propos roli parlamentarzystów, pan pewnie widział te i nagrania różnych piosenek śpiewanych przez posłanki Platformy. No jeden raz i, tak się zdarzył. No tak. I posła Nitrasa, który tam biegał po korytarzach nagrywając. To jest normalna forma protestu? Mówi pan w tej chwili o wykorzystaniu rzeczywiście bardzo łatwego dostępu do komunikowania się wtedy, kiedy tego dostępu nie ma. Ale czy to był dobry, czy to była dobra forma protestu? Jeżeli w tym wypadku pan poseł Nitras zastąpił dziennikarzy, na przykład na spotkaniu właśnie u pana marszałka Karczewskiego, do którego się pan odwołał, to chyba dobrze, a nie źle, bo dziennikarze wówczas nie mieli dostępu. Czyli panu się podobały te występy? To nie jest kwestia, przede wszystkim nie podoba mi się to, że w ogóle do takiej sytuacji doszło. I to nie jest żadna satysfakcja, że musieliśmy de facto tym bardzo spektakularnym i sam pan powiedział radykalną formułą upomnieć się o prawa, które są oczywiste. No przecież to jest oczywiste. No jeżeli pan twierdzi, że dziennikarze sami by sobie to zorganizowali. Nie, zajmowanie sali sejmowej oczywiste nie jest. Ja mówię panu, że nie doszłoby do... Przecież są wydrukowane broszury, które już były w gruncie rzeczy decyzją podjętą dużo wcześniej. Wie pan doskonale o tym. Mielibyśmy niemy parlament. To jest zamach na parlamentaryzm. No, czy to jest zamach, to jest jedno. Jest ale z tego PiS wycofał się następnego dnia. Nie. A państwo protestowali nie, już następnych 25. Nie, wycofał się dopiero wieczorem w środę ostatecznie

Już teraz nadszedł ten moment. Ostatnie modele Mercedes-Benz z rocznika 2016 czekają na Ciebie. Sprawdź ofertę samochodów osobowych w salonach Mercedes-Benz. Zasilanie. Jest. Generatory. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Srebrna. Lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,80 m za 1449. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 27 osób zginęło od czwartku w pożarach. 62 osoby zostały ranne, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. To jedne z najtragiczniejszych danych w ostatnich latach. W kraju doszło do prawie 1000 pożarów. Tylko w niedzielę 230. Wszystkie te pożary wybuchły w domach i mieszkaniach. To my odpowiadamy za bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, podkreśla Paweł Frontczak. Ogień często pojawiał się w nocy i był późno zauważony. Dlatego strażacy apelują o instalowanie czujników dymu. Ponad 4000 żołnierzy, m.in. z Holandii, Stanów Zjednoczonych i Polski, weźmie udział w rozpoczynających się na poligonie w Drawsku ćwiczeniach Bizon 17. Z zagranicznymi żołnierzami będzie się szkoliło ponad 500 Polaków, głównie z 12 Brygady Zmechanizowanej. Będą to dla nich pierwsze ćwiczenia z Holendrami. Ćwiczenia Bizon 17 zakończą się w drugiej połowie lutego. A propos Bizon, konkretnie Bizon bonasus, czyli żubr europejski. Teraz jeszcze bardziej europejski, gdyż Polska chce eksportować białowieskie żubry do krajów Unii i obiecuje pomoc w odtworzeniu siedlisk tych zwierząt. Polska słynie z gatunku żubra, który odtworzyła i chce podzielić się doświadczeniami, mówi minister środowiska Jan Szyszko. Wyszliśmy z propozycją, żeby gatunek, który występował na terenie obecnej Unii Europejskiej kilkaset lat temu z powrotem, rozprzestrzenić, ale żeby to zrobić, trzeba oczywiście przygotować środowiska. Zwróciłem się do wszystkich ministrów Unii Europejskiej, ci, którzy chcą, którzy mogą to zrobić, żeby zastosować podobną metodę jak w Polsce. Ale na razie nie ma dużego zainteresowania. Na pismo polskiego resortu środowiska pozytywnie odpowiedziała jedynie Bułgaria. Chcę przyjąć 3 samce i 3 samice. Regeneracja siedlisk, w których mogłyby zamieszkać żubry, kosztować może nawet kilka miliardów złotych. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Dziś pochmurno i śnieżnie, ale z rozpogodzeniami, bez opadów na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, Lublinie i Przemyślu, minus 1 stopień w Łodzi, Piotrkowie, Katowicach i Tarnowie, do plus 1 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów lodówka Siemens i zmywarka do zabudowy Bosch za jedyne 4035,60 zł oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00. Zapraszamy na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. To Fish, Emadę, Tworzywo, Fanatycy. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mi, boję, boję. Niesie nas wiatr uderzeniowych fal, jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala, by zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Ja nie chcę z tobą mieć, boję, boję. Będzie czy nie będzie? Będzie na pierwszym. Będzie na pierwszym. Nie wiem, o czym jest ta piosenka. Znaczy, no, miłość, wiem, że no, pan chciał zacząć od nowa i to jest słuszna koncepcja, bo to tak jest. Dzisiaj taki jest dzień, że tak jest. Właściwie już nasze wszystkie obietnice noworoczne poszły w piach jak krew. Śnieg. Śnieg też, tak. Że kredyt trzeba spłacić, bo to już termin mija, ten świąteczny zaciągnięty. Ale to w styczniu trzeba od razu spłacić? No już tak, teraz tak. I dlatego się wziął pomysł na to, żeby dziś ogłosić najtragiczniejszym dniem roku, czyli ten poniedziałek, 3 stycznia. Słuszna koncepcja, mieć to w styczniu z głowy i potem już cały rok tylko... Bardzo dobry pomysł. A pan jakie ma postanowienie noworoczne? Postanowiłem sobie... Jeszcze nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale... Powiedz. Nie. Ja mam takie postanowienie, że... Takie postanowienie, jakie mam postanowienie. Ale po prostu, proszę pana, troszkę idem per idem. No ale dobrze. Ja mam takie postanowienie, że od lutego coś zacznę robić i w związku z tym dzisiaj mam jeszcze dzień dobry. Czyli twój Blue Monday. przesunięty, a w zasadzie potem to zapomnę o tym, że taki jest. No i bardzo dobrze. To ja też nie powiem w takim razie, jakie ja mam postanowienie noworoczne. Niech to będzie tajemnicą. Bardzo ci przypomnij, no tak, Piotr Łodej właśnie przypomnij. Dużo jest tygodników, a gadam, że chcesz zagadać. Mhm. Dwa tygodniki, dwa tematy wspólne. Tak jak w poniedziałek 100 tygodników i zwykle tematy wspólne, to też solidarnie wszystkie tygodniki dwa tematy podjęły. Zgadujesz tym razem? Trafisz? Coś z polityki. Brawo, ale co? Coś o polityce. No, kręcisz. Za dalekie kółka robisz. No dobrze, a drugi temat? a drugi spoza polityki. Drugi temat przewidzieliśmy tydzień temu, którego to nie było tematu tydzień temu, kiedy był dzień na ten temat, niestety. Smog. Smog. Wszystkie tygodniki Solidarni o smogu, a też wszystkie tygodniki Solidarni o porażce opozycji. To z polityki, jak sam powiedziałeś. Przecież mówiłem. Tygodnik Polityka dopiero w środę, na razie do rzeczy przede mną leży. No i tutaj, jeśli chodzi o opozycję, to przeczytamy. Opozycja w ruinie. Kamila Baranowska pisze, finał sejmowego protestu to klęska opozycji podzielonej, nieskutecznej. Protest zawieszono, nie uzyskawszy niczego w zamian. PiS osiągnął to, co chciał. Zatwierdził ustawę budżetową i doprowadził do odblokowania sali sejmowej. A dalej jeszcze o tym, że opozycja przegrywa, wciąż przegrywa internety. Wojciech Wybranowski pisze, że w mediach społecznościowych opozycja się wzmocniła, ale wciąż nie potrafi odbić się dzieci z rąk sympatyków prawicy. Newsweek, jeśli chodzi o opozycję, raczej stawia na Petru. Choć Wojna Przegranych, to jest tytuł tekstu Michała Krzymowskiego, w którym czytamy, że opozycja wychodzi z kryzysu sejmowego poobijana. Petru chciał przechytrzyć Platformę, ale się ośmieszył, a Schetyna był tak skupiony na upokorzeniu Nowoczesnej, że nie zauważył, jak ogrywa go PiS. No to sięgamy po Wprost. Wprost stawia jednak chyba na Platformę jako przegranego. Krajobraz po bitwie, czyli 7 pytań o przyszłość. PiS jest największym wygranym Platformy parlamentarnej, wojny o budżet i media, choć sam ją wywołał i musiał się wycofać z niektórych pomysłów. Największym przegranym jest Platforma Obywatelska, ale cała opozycja wyszła poobijana z tej walki. Słowo poobijana pada już po raz drugi. Możliwe, że celem działań PiS, pisze Wprost, jest tak silne zmęczenie opinii publicznej, by przestała reagować na nawet najbardziej kontrowersyjne decyzje partii rządzącej, pisze tygodnik Wprost, a tygodnik w sieci też stawia na Platformę jako największego przegranego. Czytamy w tekście: rewolucjoniści bez głowy. Opozycja rozpętała w Polsce anarchię i sama może paść jej ofiarą. Stracą przede wszystkim PO i Schetyna. Czytamy, a dalej samo zaoranie opozycji. Co pokazały nam wydarzenia minionego tygodnia? Przede wszystkim to, że demokracja parlamentarna w Polsce znalazła się w kryzysie. Paradoksem, ale tylko pozornym, jest to, że głównym zagrożeniem dla jej normalnego funkcjonowania są ci, którzy mienią się jej obrońcami. Pisze tygodnik w sieci. No i smog to drugi temat wspólny. Niezbędne jak powietrze. Jeśli jesteśmy już przy tygodniku w sieci, to przeczytam państwu to, że najczęściej zabija powoli, ale bywa, że potrafi zatruć człowieka w ciągu kilku dni. Tak było w Londynie w 52 roku, gdy dwutlenek siarki pod wpływem m.in. dwutlenku azotu, wydzielającego się przy spalaniu słabej jakości węgla, zamienił się w kwas siarkowy i wżarł się w płuca ludzi. W ciągu 5 dni smogu zmarło 12 tysięcy osób. Tak między innymi zaczyna się ten tekst, chociaż to nie jest tekst, to jest rozmowa z Barbarą Toczko i Katarzyną Wiech z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat smogu. W tygodniku Wprost z kolei o smogu dużo miejsca, bo to jest kilka tekstów nawet o tym, jak truje się Polaków. O smogu oficjalnie dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy normy dla szkodliwych pyłów przekraczane są wielokrotnie. Urzędnicze regulacje nie zdają egzaminu. W tekście prawicy, a w zasadzie komentarzu prawicy walka ze smogiem, czytamy, że jak prawdziwemu facetowi coś zagraża, to on chwyta za broń i walczy. A jak tu walczyć ze smogiem, którego nie widać? Takie pytanie. Ej, doktor Tomasz Rożek się pojawia. Dzień dobry, także w jednym doktorze. Z tekstów. Niepotrzebny szlaban na węgiel. To z kolei tekst Artura Buraka, który pisze, że regularnie powraca pomysł zakazu stosowania węgla w domowych piecach albo w ogóle paliw stałych. Czarne złoto nie musi jednak wcale okazać się czarnym ludem, pisze autor i udowadnia swoją tezę. O tym, jak się zarabia na smogu, z kolei przeczytamy w następnym tekście. Jeden sprzedaje maski przeciwpyłowe, inny tlen w puszkach. Wszyscy chcą zarobić na brudnym powietrzu i mieć z tego, co? Czysty zysk, oczywiście. No to jeszcze, proszę bardzo, do rzeczy, także o smogu. Państwo znajdą tekst. Wygramy ze smogiem, to na razie pytanie. No i czy weźmiemy przykład na przykład z Dublina. Po wielkim smogu w 82 roku, w latach 80. w Dublinie wprowadzono tam zakaz sprzedaży węgla. Dopłacano też do zakupu nowego pieca, aby bezrobotni emeryci dostawali zasiłki oraz dopłaty do ogrzewania gazowego. Po tych zmianach jakość powietrza bardzo się poprawiła. No i jeszcze bardzo ważna konstatacja. To już z Polski. 5-letni synek pana Patryka, gdy dowiedział się, że w Katowicach jest smog, założył maseczkę swojej ulubionej przytulance, bo chciał z nią iść na spacer. Dzieci najszybciej uczą się prawidłowych zachowań, być może to one przekonają rodziców i dziadków, że nie można palić śmieci. Czytamy w tygodniku Do Rzeczy, a w Newsweeku z kolei w tekście o smogu to raczej też taki reportaż o tym, jak zachowują się Polacy, ale ładne zdjęcie, chociaż rzeczywiście smog jest groźny, ale zdjęcie piękne. Dopóki nie zrobimy porządku z milionami kopcących pieców, kotłów i kominów, Polska pozostanie europejskim centrum smogu. A w tekście Jakbym miała watę w gardle, to właśnie o tym, jak Polacy się zachowywali. No i takie sytuacje się zdarzały. Młoda matka w masce ciągnie zakapturzonego 3-latka. Nie oddychaj, krzyczy. Jak będziesz oddychał, zero grania na kompie. Zero. Jakby miała watę w gardle. To w Newsweeku. Na okładce którego Leszek Balcerowicz, PiS robi z Polski Białoruś. Czy politycy nas ochronią? To pytanie z okładki wprost. Chcą z nas zrobić rasistów. To tygodnik do rzeczy. A w sieci Mój brat szkodzi Polsce, czyli siostra Mateusza Kijowskiego w szczerym wywiadzie. A więc okładki jeszcze inne niż dwa wiodące tematy. Krystian Honka i tygodniki, bardzo dziękujemy. Czyli wracamy do tego powiedzenia, co będziesz biegał po powietrzu i grał w piłkę, posiedź w domu, pooddychaj świeżym powietrzem, pograj w komputerek sobie. A mróz idzie i wiatr słabnie, więc zdaje się, że w tym tygodniu temat powróci. A ferie się zaczęły. A właśnie, a pan już wrócił. Ja wróciłem z urlopu, wróciłem do pracy i wcale z tego powodu nie jestem nieszczęśliwy. Czuję się wspaniale, tak lekko mi się chodzi, tak zwiernie, tak wspaniale. A wcale nie schudłem. Tylko tak lekko bez tych butów. Bo wreszcie nie mam na nogach butów narciarskich. To jest jeden z najpiękniejszych momentów w życiu każdego narciarza, kiedy może sobie wziąć i zdjąć. Bardzo panu dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Za 14 minut 9, no to teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania. Zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu to organek na pierwszym był. chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tego pana, co zdjął buty narciarskie i że mu się lżej chodzi, to mu gratuluję i serdecznie go pozdrawiam. A jednocześnie chciałem powiedzieć, że na deskę snowboardową buty są lżejsze i chodzi się w nich generalnie leciutko. Za 10 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum przemówienie Tadeusza Rossa z otwarcia pewnego domu kultury. Stasiek wszedł na mównicę. O, Stasiek, rzucili zebrani. O, zebrani, rzucił Stasiek. Uwaga, będę przemawiał, rzucił Stasiek i wyciągnął kartkę sprzed 20 lat. Otwieram Dom Kultury imienia Wiersza Polskiego Adama Adama Mic, który niech żyje. Nie żyje. Czyś pan zgłupiał? Ryknął bliżej stojący. Co pan nam tutaj za kit wciska? Czy pan się nie orientuje, że się czasy zmienili i że takie głupoty już nie przyjdą? Ciszej, ryknął Stasiek. Nie widzisz pan, że się dla narodu męczę? Daj mi pan lepiej szklankę wody. Najlepiej, żeby była oligoceńska, bo kranówy nie używam. Sam se pan weź, rzucił bliżej stojący i gdy to rzucił, został wyrzucony przez zebranych. Nie będzie nam bliżej stojący zakłócał pięknego przemówienia, ryknęli zebrani. Niech żyje Stasiek! Dziękuję, rzucił Stasiek i zaczął przemawiać dalej. Kraj nasz długo, bo długo, ale doszedł, do czego doszedł, to też ma to, co ma. Czego najlepszym dowodem jest to, co jest. A ponieważ to, co jest, to nie jest to, więc nie ma nic, czego najlepszym dowodem są pęknięcia skorupy ziemskiej w innych krajach. Brawo, rzucił dalej stojący. Okazuje się, że jednak można prosto i zrozumiale mówić. Mów, Stasiek, dalej. Również panująca swojego casu susa, susa, susa, casu susa w Wielkiej Brytanii, rzucił Stasiek, jeszcze raz dowiodła przewagi naszego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Kto mieszka na wyspie otoczonej wodą i nie ma wody, jest po prostu śmieszny. Także samo nasz przemysł bieliźniarski dowodzi niezbicie, że gumka jest nierychliwa, ale rozciągliwa. I kiedy wreszcie gumka pękła, ukazała nam się goła prawda, ale niezbyt pociągająca. Równy gość, ryknął dalej stojący, ma szansę zostać ministrem. Także samo nasz przemysł spożywczy wszystko zwala na przemysł pończoszniczy, rzucił dalej Stasiek, ale to jest oszczerstwo, bo w samych rajstopach do dobrobytu nie dojdziemy. Także samo w Australii jest marnie, bo u nich kangury też poszły z torbami. Prawda, prawda i jeszcze raz prawda, rzucił dalej stojący. To już nie tylko minister, ale przyszły premier. Nareszcie nasz kraj do czegoś dojdzie. Koledzy, stoimy mocno i pewnie na gruncie, rzucił Stasiek, na gruncie. Z czego to jest zbudowane? Co? Pustaki, na pustakach i mamy niezachwianą pewność w przeciwieństwie do tych krajów, których szerzy się problem alkoholizmu i im się wszystko chwieje, przewagnie kapitalistyczne. I ta niezachwiana pewność doprowadziła do wielkiego sukcesu rzeszowskich kolejarzy. Pociąg osobowy z Rzeszowa do Warszawy przyjechał na 3 dni przed terminem. Tak jest, ryknęli zebrani. To jest właśnie ten, na którego czekaliśmy. Stasiek na prezydenta! Na tym kończę, rzucił Stasiek, bo ktoś pootwierał drzwi i jest cuk. Pani Jóźwiakowa, pani zamknie te drzwi! No, Dom Kultury uważam za zamknięty. Bardzo dziękujemy. Tadeusz Ross. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9. A po 9. Marek Niedźwiecki. I'm sorry, so sorry. Know love could be so cruel.